ธรรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยเจ็ดหยุดความโกรธที่กลับมาใหม่ความกรุณาของธรรมชาติที่มีต่อคนเรานั้นน่ามหัศจรรย์นะข้อหนึ่งในหลายๆข้อนั้นก็คือคนเราคิดได้ทีละเรื่องในขณะที่เราใจจดใจจ่อคิดเรื่องใดอยู่นั้นเราจะคิดเรื่องที่สองพร้อมกันไม่ได้บางคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงเขาคิดพร้อมกันสองเรื่องได้แต่ถ้าสังเกตอย่างละเอียดลงไปในทุกขณะจิตเราจะพบว่าที่คิดว่ากำลังคิดสองเรื่องพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นการคิดสลับกันเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเหมือนที่เราจะพูดออกมาครั้งเดียวสองคำไม่ได้นั่นเองเพียงแต่คิดว่าคิดพร้อมกันนั้นเราหมายถึงช่วงหนึ่งของเวลานั้นเราคิดสองเรื่องคุณประโยชน์ของข้อนี้เรานำมาช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้เช่นเมื่อเราโกรธเรื่องของนายคำรณเราไม่อยากจมอยู่ในความโกรธเราก็รู้ทันและหยุดตัวเองหันไปคิดถึงนางสาวพลอยสีแทนใจก็จะต่อความยาวไปเรื่อยๆเราก็จะทิ้งนายคำรณไว้เบื้องหลังเป็นการเดินออกมาจากความโกรธวิธีหนึ่งบางคนเดินไม่ออกใจบอกว่าหยุดคิดแล้วแต่สมองยังกลับดื้อคิดต่อเนี่ยมาทำอย่างนี้ได้ไงไม่รู้จักมีเหตุผลซะมั่งเลยแล้วจุดๆๆอย่างนี้ก็ต้องออกกำลังกายในขย่มความคิดใหม่ว่าให้หยุดได้แล้วอีกทีแล้วบอกกับตัวเองว่าเรื่องมันเก่าไปแล้วเราไม่คิดเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่สมควรแก่เรานั่นยกตนข่มท่านไปเลยความคิดการยกตนข่มท่านเป็นเรื่องไม่ดีแต่อย่างที่ท่านพุทธทาสสอนในที่ดีมีเสียในที่เสียมีดีเรายกตนข่มท่านครั้งนี้เราไม่ได้บอกใครไม่ได้ไปก้าวร้าวใครที่ไหนเรานึกอยู่แต่ในใจของเราเพื่อจะสลัดเรื่องนั้นในความคิดให้หลุดไปให้จงได้ในขณะนั้นเท่าที่ใช้มาก็ได้ผลแต่ก็ไม่รับรองผลเป็นสากลคนอื่นใช้อาจจะไม่ได้ผลก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไปบางทีเรื่องมันผ่านไปนานแล้วแต่ยังกลับมาคิดอยู่อีกโกรธใหม่เหมือนกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าพิจารณาดูก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ตัวเราแท้แท้แพ้ความคิดตัวเองใจสั่งใจไม่ได้อย่างที่เพลงเขาบอกทำให้ทุกข์หวนกลับมาเป็นลมหวนอยู่เสมอเมื่อเจอแบบนี้ฉันจะใช้วิธีจินตภาพตามแบบของนักจิตวิทยาที่เคยเขียนไว้ในหนังสือเกี่ยวกับการใช้พลังแห่งการนึกภาพให้เหมือนเกิดขึ้นจริงกับเราเพื่อเยียวยาจิตใจให้เปลี่ยนไปสู่สภาพจิตที่ต้องการฉันจะนึกภาพจักรวาลมีกล่องสี่เหลี่ยมวางเรียงกันเป็นสายยาวเหมือนรถไฟแต่ละกล่องนั้นเป็นเหมือนช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้กล่องที่เรียงกันอยู่นี่ก็เคลื่อนห่างออกไปในจักรวาลมันเป็นกล่องเวลาที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกดังนั้นเมื่อความคิดจากวันเวลาเก่าๆดีดตัวมายืนตรงหน้ามันพาน้ำตาให้ไหลมาระบมความคิดให้เจ็บให้โกรธฉันก็จะโยนมันกลับเข้าไปในกล่องที่ไกลๆแล้วนึกให้ฝากล่องมันปิดลงและใส่กุญแจนึกว่า ให้เรื่องนั้นอยู่ในกล่องของเวลาของมันเองเช่นใส่ลงไปในกล่องที่เขียนว่า10ปีที่แล้วเรื่องของ10ปีที่แล้วก็ให้มันอยู่ในการเวลาของ10ปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็เลื่อนไกลไปเรื่อยบนสายพานการเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่งพาเรื่องนั้นไกลออกจากเราไปเรื่อยเรื่อยและไม่ยอมให้มาอยู่ในความคิดของวันนี้และเสริมด้วยการหันเหไปหาเรื่องที่ต้องการคิดต่อไปเพื่อดึงความสนใจเรื่องที่ดึงความคิดได้ดีที่สุดก็คือเรื่องงานพอคิดถึงงานปัญหาต่างๆของงานก็จะตามมาทำให้เรามีเรื่องต้องคิดเยอะเลยสมกับคำท่านพุทธทาสที่ว่างานคือชีวิตทำงานให้เป็นสุขสนุกกับการทำงานฉันได้ข้อคิดมาจากรายการโทรทัศน์ว่าการมีปัญหาไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงการหาทางแก้ปัญหานี่เองคือความสนุกของงานความจริงความโกรธนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงตามสัจธรรมของธรรมชาติโกรธแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปแต่ที่มันโกรธนานก็เพราะเราดึงไว้เองมันจะเลิกโกรธแล้วแต่เราก็ไม่ยอมหยุดคิดคิดต่อไปเรื่อยๆก็โกรธไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะเลิกนิสัยโกรธนี้ก็เพียงแต่อย่าดื้อไปดึงไว้ละความสนใจเสียความโกรธก็ต้องหายไปตามธรรมชาติยิ่งฝึกปรือนานๆความเย็นที่ได้รับแต่ละครั้งมันจะสะสมไว้เราจะเย็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อฝึกจนได้ระยะได้ปริมาณและคุณภาพแล้วมันจะเริ่มแผ่รังสีมาคลุมตัวเราทำให้เราหายโกรธเร็วขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วและพัฒนาไปเรื่อยๆจนโกรธยากหายเร็วและในที่สุดก็ไม่โกรธความเย็นนี้จะสัมผัสได้ด้วยใจจนน่าแปลกใจและเป็นความสุขอย่างยิ่งต้องขอโฆษณาเหมือนการท่องเที่ยวเลยว่าไม่ลองไม่รู้นะแต่บทสรุปถึงแม้ว่าสันดานจะขุดยากตามที่โบราณท่านกล่าวแต่สันดานก็เหมือนสันดอนนั่นแหละคือขุดได้เพราะขุดยากไม่ได้แปลว่าขุดไม่ได้มันเพียงแต่แปลว่าขุดไม่ง่ายเท่านั้นเองในบทนี้ขอรวบรวมอุปกรณ์การขุดเอามาไว้ในที่เดียวกันอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ง่ายๆคือ 1. ยอมรับในตัวเองว่าเป็นคนมักโกรธ2. มีความตั้งใจมากที่จะเลิกโกรธ 3. เป็นตุ๊กตาล้มลุกที่ลุกขึ้นมาใหม่เสมอ 4. มีสติให้ทันความโกรธที่กำลังเกิดขึ้น 5. พิจารณาธรรมแห่งอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของชีวิต 6. หยุดด้วยความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่คิดใหม่แผ่เมตตา7. หยุดความโกรธที่กลับมาใหม่ด้วยการเปลี่ยนความสนใจไปสู่สิ่งอื่นเมื่อตั้งอกตั้งใจดีแล้วก็เดินเครื่องได้ความโกรธก็อารมณ์ของเราเองอย่าไปกลัวมันมากทำใจแข็งเข้าไว้พระท่านสอนว่าไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็เดือนนี้ไม่ได้เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ได้เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่เป็นไรยังต้องเกิดอีกหลายชาติมีเวลาถมไปไม่ต้องกังวลทำดีให้กับคนอื่นออกถมไปทำดีให้ตัวเองบ้างจะท้อไปใหญ่นะในกักกจูปะมะสูตรพระพุทธเจ้าทรงเตือนภิกษุทั้งหลายว่า คำที่ผู้อื่นจะพึงกล่าวต่อเธอ5ประการต่อไปนี้คือ 1. กล่าวในการอันสมควรหรือไม่สมควร 2. กล่าวเรื่องจริงหรือไม่จริง 3. กล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 4. กล่าวคำอ่อนหวานหรือหยาบคาย 5.กล่าวด้วยจิตเมตตาหรือกล่าวด้วยโทสะเขาจะกล่าวอย่างไรก็ตามภิกษุจะต้องทำในใจไว้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนคือทำจิตให้มั่นคงไว้เราจะไม่เปล่งวาจาชั่วเราจะอนุเคราะห์เขาด้วยวาจาและสิ่งที่เป็นประโยชน์จะมีเมตตาต่อบุคคลนั้นเราจะแผ่เมตตาจิตไปทั่วทั้งโลกทำจิตให้เหมือน 1. แผ่นดินซึ่งใครๆจะขุดให้หมดไม่ได้ 2. อากาศซึ่งใครๆจะเขียนหรือระบายได้สีใดๆให้ติดไม่ได้ 3. แม่น้ำคงคาที่ใครๆจะเอาคบเพลิงใดๆไปจุดให้ติดไม่ได้คบเพลิงนั้นย่อมดับไปเอง 4. ถุงหนังแมวที่นายช่างฟอกดีแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นและสำลีซึ่งใครๆจะตีให้ดังไม่ได้ทรงเตือนภิกษุทั้งหลายเป็นประการสุดท้ายว่าหากพวกโจรใจเหี้ยมเอาเลื่อยซึ่งมีที่จับทั้งสองข้างมาเลื่อยเธอทั้งหลายแม้กระนั้นถ้าเธอจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามมีใจคิดร้ายต่อโจรนั้นภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนเราพวกเธอพึงใส่ใจโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้เป็นนิดเธอจะทำให้มองไม่เห็นถ้อยคำใดๆของผู้อื่นที่จะอดทนไม่ได้ข้อนั้นจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งฤาษีได้อธิษฐานจิตว่าไม่โกรธได้ถูกพระราชาทดสอบด้วยตัดแขนแต่ฤาษีก็ไม่โกรธพระราชาโกรธให้ตัดขาอีกฤาษีก็ไม่โกรธในที่สุดฤาษีก็ตายฉันเคยเรียนถามอาจารย์วสินอินทสระว่าเรื่องนี้สอนไม่ให้โกรธแต่ดูราวกับว่าเราจะให้ความอดทนของคนหนึ่งไปสนองความโกรธของอีกคนหนึ่งถามว่าจุดนี้ต้องการแสดงอะไรท่านอาจารย์ได้อธิบายว่าท่านสอนภิกษุเพื่อไม่ให้คิดประทุษร้ายผู้อื่นสมณะมีอดทนเป็นกำลังฤาษีท่านบำเพ็ญธรรมโดยอธิษฐานจิตให้ไม่โกรธท่านจึงยอมให้ทำโดยไม่โกรธพระราชามองในมุมกลับคือถ้าทุกคนคิดอย่างนี้สังคมจะสงบมากขึ้นเพราะถ้ามีการไม่ยอมมีการสนองตอบเหตุร้ายก็จะลุกลามคนอาจจะกลัวการสนองตอบก็อาจจะไม่ค่อยทำร้ายผู้อื่นเพราะกลัวได้รับโทษมากคือมองในแง่ว่าถ้าคนอื่นมองอย่างเราสังคมจะสงบเป็นการเสียสละที่อยากเน้นหน่อยก็คือเมตตาการรู้สึกเมตตาทำให้จิตใจอ่อนลงได้เร็วนึกถึงภาพชีวิตทุกข์ยากที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏแล้วทำให้เกิดเมตตาได้ง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินที่ใครมาขุดให้หมดไม่ได้ครั้งแรกที่อ่านเจอประโยคนี้แทบร้องไห้เลยมองดูเถิดถ้าเรามีเมตตาให้กับทุกคนได้มากเหมือนกับแผ่นดินที่ขุดไม่มีวันหมดเราจะยังโกรธใครได้อีกหรือในเมื่อพวกเราทุกคนลึกๆแล้วก็คนเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันเพราะเราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอลงท้ายด้วยบทกลอนที่ท่านสอนให้ชาวเราพวกใจร้อนทั้งหลายหัดดูแลหัวใจตัวเองบ้างดังนี้ปากเหมือนปูหูเหมือนตะกร้าตาเหมือนตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนั้นบ้างในบางคราวกรรมคือการกระทำของเราทำสิ่งใดๆลงไปเรียกว่าสร้างกรรมมีทั้งดีและชั่วทำดีก็เป็นกรรมดีทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วเมื่อทำกรรมแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผลของกรรมเรื่องเกี่ยวกับกรรมมีดังนี้ 1. สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนคือเป็นของเราคนเดียวไม่มีทางเป็นของคนอื่นใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วคนอื่นจะมาทำแทนให้มิได้และจะทำแทนคนอื่นก็ไม่ได้สมบัติอะไรที่เป็นของเราเมื่อเราตายไปก็เอาไปไม่ได้มันจึงไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงแต่กรรมที่เราทำนั้นเอาติดตัวไปได้ทุกชาติจึงนับว่าเป็นของเราจริงๆถ้าไม่ชอบทิ้งมันไว้มันก็ยังตามไปเองถ้าเราทำบุญมากๆผลกรรมดีก็จะติดตามเราไปตลอดทั้งชาตินี้ชาติหน้าถ้าทำชั่วผลกรรมชั่วก็ติดตามไปตลอดเช่นกันกรรมของใครก็เป็นของคนนั้นยกให้กันก็ไม่ได้เฉลยศรีเป็นคนฉลาดมากตามกรรมดีที่ส่งมาเธออยากแบ่งความฉลาดไปให้น้องคนเล็กที่สมองทึบแต่เธอก็แบ่งไม่ได้ฉลองศักดิ์เป็นคนแข็งแรงมากเขาอยากแบ่งความแข็งแรงให้กับน้องชายที่เป็นโปลิโอเขาก็แบ่งไม่ได้คุณยายพักพริ้งตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกวันและสวดมนต์ฟังธรรมะตลอดคุณยายบอกพี่มนลูกสาวว่าคุณยายต้องใส่บาตรเองเพื่อจะได้พาบุญไปด้วยตอนตายถ้าพี่มนทำแทนคุณยายก็ไม่มีบุญจะพาไปด้วยเพราะบุญนั้นก็เป็นบุญของพี่มนพี่มนบอกว่าทำแทนให้ก็เหมือนกันคุณยายยิ้มก่อนจะพูดว่างั้นเวลาหล่อนหิวแม่กินข้าวแทนนะทำบุญก็เหมือนกินข้าวละลูกเอ้ยใครกินได้ก็อิ่มกินแทนกันไม่ได้หรอกความที่มันแบ่งกันไม่ได้รับแทนกันไม่ได้นี้เมื่อเราเห็นใครได้ดีเห็นใครทุกโศกหรือตัวเราเองได้รับสิ่งดีสิ่งร้ายก็เป็นกรรมเก่าที่เราเคยสร้างมาส่งผลให้เราได้รับรู้ทั้งนั้นสิ่งที่เราควรจะทำในตอนนี้ก็คือทำใจยอมรับกรรมเก่าของเราเองและพยายามสร้างกรรมใหม่ที่ดีงามเพื่อเราจะได้กระเตงไปแต่สิ่งดีๆสู่อนาคตของเรา 2. มีกรรมเป็นกำเนิดคือกรรมเป็นผู้สร้างสรรค์ให้เกิดกรรมของเราเองที่เคยทำไว้มันส่งมาเกิดถ้าเคยทำกรรมดีก็ส่งมาเกิดในที่ดีมีครอบครัวดีมีชีวิตที่ดีมีสติปัญญาดีถ้าเคยทำกรรมชั่วมากก็เกิดที่แห้งแล้งยากจนกินดินกินทรายไปตามเรื่องท่านว่าพวกมีโมหะมากๆก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้ไม่มีโอกาสศึกษาธรรมส่วนคนไม่มีกรรมแล้วเช่นพระอรหันต์ท่านก็ไม่มาเกิดอีก 3. เราเป็นทายาทของกรรม คือเราเป็นผู้รับมรดกกรรมเราเคยทำกรรมอันใดไว้ชีวิตนี้เรามาเป็นผู้รับมรดกกรรมของเราเองในชีวิตนี้เราอาจได้มรดกมาเป็นเงินทองหรือบ้านแต่ก็อาจไม่ได้รับจริงเพราะถูกโกงไปบ้างแต่มรดกกรรมนี่ใครก็โกงไม่ได้เราได้รับของเราเต็มๆถ้าเป็นมรดกดีก็สบายไปถ้าเป็นมรดกไม่ดีอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะยกตัวอย่างนิดหน่อยพอขู่ไว้ให้กลัวบาปกลัวกรรมกันมั่งเช่นคนที่ชอบขโมยของคนอื่นก็จะเกิดมาลำบากยากจนไปตลอดอยากได้อะไรก็ไม่สมหวังไปเสียหมดตรงข้ามกับคนเคยทำบุญให้ทานที่เหลือเอื้อเฟื้อคนอื่นมามากมายเกิดมาชาตินี้ไม่เคยติดขัดอะไรอยากได้อะไรก็มีคนหามาให้หมด 4. มีกรรมเป็นพี่น้องเผ่าพันธุ์ท่านอธิบายว่าพี่น้องของเราอาจช่วยเราได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างในบางเรื่องบางเวลาแต่กรรมอยู่กับเราตลอดเวลาสิ่งที่พี่น้องช่วยไม่ได้กรรมจะช่วยได้อย่างคนที่จากบ้านไปทำงานที่อเมริกาอยู่คนเดียวแล้วเกิดปวดท้องไปทำงานไม่ได้ในวันที่ตึกที่ทำงานถูกถล่มทำให้รอดชีวิตมาได้แสดงว่ากรรมดีของเขาได้ช่วยเอาไว้ให้ปลอดภัย 5. มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือกรรมของเรานั่นแหละที่เป็นที่พึ่งพาของเราตลอดชีวิตและพึ่งได้ทุกชาติคนอื่นเรายังพอพึ่งได้บางเวลาแต่พอไปพึ่งเขาบ่อยๆเขาก็อาจจะรำคาญไม่พอใจแต่กรรมดีของเราพึ่งได้แต่ก็อีกนั่นแหละกรรมชั่วของเราก็มีถ้ากรรมชั่วมาถึงเมื่อใดมันก็จะขัดขวางไม่ให้ใครเข้ามาช่วยเราเหมือนกันมันจะติดขัดคับข้องไปเสียหมดเพราะกรรมไม่ยอมให้พึ่งจะให้เราชดใช้กรรมเสียให้เข็ดฉะนั้นถ้าอยากพึ่งกรรมก็ต้องทำแต่กรรมดีเอาไว้หมอนสมัยกำลังเดินกลับบ้านกับน้องสาวพบหญิงสาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องหาทางไปโรงแรมไม่ถูกหมอนสมัยพาหญิงสาวขึ้นรถแท็กซี่แล้วนั่งไปเป็นเพื่อนส่งนักท่องเที่ยวคนนั้นจนถึงโรงแรมอย่างเรียบร้อยหลายปีต่อมาหมอนสมัยไปตกระกำตกรถอยู่ในตำบลเปลี่ยวรถโดยสารก็หมดเวลาทำการกระทันหันทำให้เธอต้องเดินยาวไกลแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาคือใกล้จะมืดค่ำเต็มทีแล้วและยังเหลือทางอีกไกลมากกว่าจะถึงในเมืองอันเป็นที่พักเธอโบกรถหลายคันก็ไม่จอดรับเธอจึงเดินต่อไปในใจเริ่มร้องไห้นึกขึ้นว่าแหมที่เวลาคนอื่นลำบากเราตามไปส่งถึงที่เลยเนี่ยพอเราลำบากไม่เห็นมีใครช่วยเราเลยท่านใดนั้นกรรมที่กำลังนอนเกาหลังอยู่ก็นึกขึ้นได้จึงให้รถตู้คันหนึ่งเบรกกึกแล้วถอยหลังมารับหมอนสมัยไปส่งถึงในเมืองทันก่อนลำแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์จะโบกมือลาขออภัยลิเกไปหน่อยนะเนี่ยมีกรรมเป็นที่พึ่งบางทีกว่าจะพึ่งได้ก็กรรมเหมือนกันแหละเวลาที่ผลกรรมไม่ดีของเราวิ่งตามมาถึงมันจะให้ผลกับเราได้โดยที่กรรมดีอื่นๆก็จะแตะเบรกไว้ก่อนเปิดไฟเขียวให้กรรมไม่ดีได้ทำงานเต็มที่เหมือนระบบจราจรที่มีไฟเขียวไฟแดงรัศมีจันทร์อยากกลับบ้านนอนแต่หัวค่ำเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นตีห้าไปต่างจังหวัดตามคำสั่งเจ้านายแต่ตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแล้วไม่รู้ทำอะไรมาเมื่อกี้ ดูนาฬิกายังเพิ่ง2 ทุ่มเองเร็วจริงๆรัศมีจันทร์ซิ่งรถผ่านแสงไฟสวยงามของกรุงเทพเลี้ยวเข้าหมู่บ้านผ่านซอยไปหลายซอยและผ่านหมาตัวหนึ่งเธอรีบจอดรถลงไปดูหมาแปลกหน้าเห็นดวงตาที่น่าสงสารกับสะโพกเดี้ยงก็รีบอุ้มมันขึ้นรถทำไปควานหาสัตวแพทย์สักคนเออยู่ไหนล่ะเนี่ยขับไปไม่นานก็เจอพอดีบุญของหมาไม่ใช่ของเธอฝากหมาไว้กับหมอแล้วก็รีบกลับบ้านนอนตอน2 ทุ่มเช้ามา4:30นาฬิกาไม่ปลุกผ่านหมดตอน4:00บุญช่วยที่เจ้าอั้งโลกหมาของหล่อนโดนแม่ครัวข้างบ้านสาดน้ำร้อนใส่โดยไม่ตั้งใจร้องเอ็งๆเข้ามาปลุกให้ตื่นจึงลุกขึ้นรีบแต่งตัวงัวเงียเพราะนอนไม่ถึง8 ชั่วโมงตามกฎสุขภาพคว้าอะไรได้ก็หอบๆไปเต็มกอดเพื่อไปที่รถประตูเปิดไม่ออกอยู่นานโมโหเตะประตูทีหนึ่งเป็นการลงโทษประตูประตูงอนแตกเพล้งเฉือนเนื้อที่ขาเลือดโกรกวันนี้รัศมีจันทร์ไม่ได้ไปต่างจังหวัดเพื่อนข้างบ้านมาหามส่งโรงพยาบาลเธอยังสติดีอยู่ตอนที่รู้ว่าบัตรเครดิตหายและฝากเพื่อนข้างบ้านว่ากลับบ้านแล้วช่วยโทรบอกแม่ของหนูด้วยว่าแม่กลับจากทำบุญแล้วช่วยมารับลูกสาวด้วยค่ะกรรมเก่าไม่ดีของรัศมีจันทร์ที่มาเยี่ยมตั้งแต่เมื่อคืนวานนั่งหัวเราะอยู่แถวปลายเตียงหน้าที่ของกรรมกรรมก็เหมือนคนต้องมีหน้าที่การงานเหมือนกันหน้าที่ของกรรมก็คือจัดการกับเจ้าของกรรมนั่นแลกรรมใครกรรมมันแต่กรรมมีหลายตัวถ้าเรามองมันได้เหมือนในการ์ตูนจะเห็นมันห้อยโหนอยู่ตามหัวหูหรือนั่งไขว่ห้างอยู่บนหัวไหล่ของเราคอยติดตามเราไปไม่ปล่อยถึงเวลาจะให้ผลอะไรกับเรามันก็ดีดนิ้วเปรี้ยเปรี้ยและเวลาเราทำอะไรมันก็คอยจดไว้ที่แย่เอามากๆเลยก็คือมันไม่เคยลืมจดและจดแล้วก็ไม่เคยลืมที่จดอีกต่างหากตัวที่1ท่านเรียกว่าชนะกับกรรมชนกที่แปลว่าพ่อนั่นแหละแปลสลวยก็คือผู้ให้กำเนิดตัวนี้เองที่เป็นผู้คอยจัดแจงเรามาตั้งแต่ก่อนเกิดเลือกแม่ให้เราว่าให้เรามาเกิดเป็นลูกใครยากดีมีจนแค่ไหนจัดแจงให้เราฉลาดหรือโง่หรือปัญญาอ่อนหรือเปล่าสวยไหมหล่อไม่เสร็จหรือว่าหล่อยังไม่เสร็จเป็นหน้าที่ของท่านชนะกับกรรมนี้ทั้งนั้นเขาคือใครเขาก็คือสิ่งที่เราทำไว้ในชาติก่อนๆนั่นเองเช่นถ้าชาติก่อนทำบุญมากชาตินี้ก็ได้เกิดมามีกระตังหน่อยทำนองนั้นถ้าชาติก่อนถือศีลสวดมนต์สงบจิตใจก็ได้เกิดมาสวยและถ้าชาติก่อนเรียนธรรมะมีปัญญามาก็เกิดมาฉลาดตัวที่2ท่านเรียกว่าอุปถัมภคกรรมคือกรรมที่คอยอุปถัมภ์ฝรั่งเรียกนางฟ้าแม่ทูลหัวคอยช่วยเหลือการให้ผลของกรรมอื่นที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้ส่งผลได้หรือถ้ากรรมอื่นกำลังส่งผลอยู่ก็ให้ส่งผลได้มากขึ้นเช่นเช้าวันนี้ฤดีมาศดำรงออกไปใส่บาตรด้วยจิตใจอันสงบอย่างยิ่งจนอุปถัมภกรรมชื่อฤดีน้อยยิ้มแก้มปริอยู่ข้างๆตุ้มหูมันเป็นวันที่เธอจะได้ขึ้นเงินเดือนเพราะกรรมดีที่เคยทำมาจะให้ผลแต่เมื่อไปถึงสำนักงานเธอได้พบว่า นอกจากจะได้ขึ้นเงินเดือนแล้วยังได้เลื่อนตำแหน่งอีกด้วยซึ่งอันหลังนี้เป็นผลงานของฤดีน้อยตัวที่สามท่านเรียกว่าอุปปีลกกรรมชื่อเล่นว่ากรรมเบียดเบียนถ้าเรามีกรรมดีมันจะคอยกันไม่ให้กรรมชั่วส่งผลถ้าเรามีกรรมชั่วมันก็คอยกันไม่ให้กรรมดีส่งผลว่ากันจริงๆแล้วตัวที่สองกับตัวที่สามก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันได้คือเมื่อนายกจะไปตีนายขอกรรมไปกั้นกลางอยู่คือกันนายกไว้ไม่ให้ตีหรือกรรมเบียดเบียนไว้และช่วยนายขอไม่ให้ถูกตีเป็นคอยอุปถัมภ์ไว้ท่านชายพศเดินอารมณ์ดีออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปทำงานพอพ้นรั้วมาเจ้าดิกกี้หมาในหมู่บ้านก็กระดิกหางดิกๆอย่างอารมณ์ดีเดินมาเหมือนกันท่านชายพศเลยทักทายด้วยการเตะมันเล่นเป็นเน็บไว้บนรั้วแล้วไม่เอามันลงมาพอพ้นปากซอยกรรมเก่าจากชาติก่อนมาสะกิดไหลให้มอเตอร์ไซค์วิ่งมาเฉี่ยวความจริงก็กรรมนิดเดียวแค่ขาเคล็ดแต่ความที่ท่านชายพดเน็บเจ้าดิกกี้ไว้ที่รั้วเลยทำให้แทนที่จะขาเคล็ดกลายเป็นขาหักเอาใหม่ใช้หนังถอยหลังไปตั้งต้นใหม่ท่านชายพดตื่นแต่เช้าออกมาตักบาตรหน้าบ้านแล้วเดินอารมณ์ดีออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปทำงานพอพ้นรั้วมาเจอเจ้าดิกกี้ก็ลูบหัวมันด้วยมือแทนตีนเอ้ยเท้าพอพ้นปากซอยมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเฉี่ยวความจริงกรรมเก่าหนักถึงต้องขาหักแค่อุปปีลกกรรมเบียดเบียนกลางกั้นกรรมเก่านี้ไว้ท่านชายพดเลยแค่ขาเคล็ดตัวที่สี่อุปคาตกรรมมีหน้าที่ไปตัดรอนกรรมอื่นให้ไม่ให้ส่งผลเช่นสั่งสมความดีมากขึ้นมากขึ้นตัดรอนผลแห่งกรรมชั่วจนหมดไปและในทางชั่วก็เหมือนกันดังนั้นท่านจึงสอนว่าให้เราพยายามทำดีอยู่เสมอเพื่อสะสมบุญไว้หากมีกรรมเก่าใดตามมาสะกิดจะได้มีบุญไว้คุ้มตัวหรือผ่อนหนักเป็นเบาส่วนเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่จะแก้ไขไม่ได้ฉันเกิดมาจนก็อุตสาหะเข้าอาจจะมีฐานะดีขึ้นได้ไม่ใช่งอมืองอเท้ายอมรับกรรมอย่างเดียวเพราะคนเราพัฒนาได้กรรมบางอย่างเราทำโดยไม่เจตนาก็จริงแต่ไปก่อผลสุขทุกข์ให้คนอื่นเข้าเราคนทำก็จะได้ผลตอบแทนมาในทำนองเดียวกันคือได้รับสุขทุกข์จากคนอื่นโดยที่เขาไม่เจตนาเช่นเราโมโหเหวี่ยงรองเท้าไปโดยไม่ได้ดูไปโดนหัวหมาสลบเหมือดหลายวันต่อมาคนข้างบ้านทะเลาะ กับเมียเหวี่ยงตะหลิวออกจากหน้าต่างครัวข้ามรั้วมาโดนหัวเราสลบโดยไม่ตั้งใจในศาสนาพราหมณ์ถือว่าชีวิตเราที่เกิดมาเกิดจากพรหมลิขิตทุกอย่างพรหมกำหนดไว้ให้แล้วมีนิทานเล่าว่าตายายยากจนชีวิตลำบากมีควายก็เขาเกแกกลด่าพระพรหมทุกวันบอกว่าไม่ยุติธรรมที่ลิขิตมาให้แกลำบากอย่างนี้วันหนึ่งพระพรหมทนไม่ไหวเหาะลงมาหาพาตายายไปที่ต้นสายของชีวิตของทุกคนแล้วให้ตายายเลือกเอาเองเลยว่าจะเลือกเส้นชีวิตเส้นไหนตามใจชอบตายายก็เลือกเส้นชีวิตที่ดีที่สุดพอใจที่สุดแล้วก็ไล่เรียงมาทุกเส้นทุกเส้นเรื่อยมาในที่สุดตายายก็มาตื่นขึ้นในกระท่อมหลังเดิมมีควายตัวเดิมคือมันดีที่สุดแล้วสำหรับตากับยาย ในศาสนาพุทธไม่มีพรหมลิขิตแต่เป็นกรรมลิขิตกรรมคือสิ่งที่เราทำดังนั้นเราจึงเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเราเองที่เราทำดีได้ไปเกิดที่ดีเราเลือกทำมาเองที่เราทำชั่วได้รับผลกรรมชั่วเราเลือกที่จะทำกรรมชั่วเองบางคนอาจจะเถียงว่าใครอยากจะทำชั่วแต่มันจำเป็นแต่ในความจริงที่บางทีเราก็ไม่รู้นั้นเป็นเพราะความไม่รู้ทั่วไม่อยากขัดใจตัวเองไม่อยากถูกต้องแต่อยากถูกใจหรืออะไรอีกมากมายที่เราสรรหามาเพื่ออ้างเข้าข้างตัวเองแต่ถ้าเป็นคนมีศีลธรรมแล้วในความจำเป็นนั้นมีทางออกด้วยกรรมดีเสมอในการเอาความรู้เรื่องกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือถ้าเราประสบทุกข์ก็ให้นึกว่าใช้หนี้ไปหนี้ของเราจะได้เบาบางลงถ้าเราประสบสุขก็ให้นึกว่าเขาใช้หนี้เราแต่ก็ต้องระวังมันจะหมดไปถ้าเราไม่ทำดีเพิ่มขึ้นเราควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูต่อบุญที่มาเกื้อกูลให้เรามีความสุขพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อใดที่บุญสิ้นไปทุกอย่างก็จะพินาศหมดลำดับการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมจัดลำดับตามแรงหนักเบามี4อย่างคือ 1. กรรมหนักถ้าทางกรรมดีก็หมายถึงฌานวิปัสสนามรรคผลถ้าฝ่ายชั่วหมายถึงกรรมหนัก5อย่างฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อโลหิตทำพระสงฆ์ให้แตกสามัคคีกัน 2. กรรมที่ทำจนเคยชินหรือทำมากทำบ่อยๆทำประจำเช่นตักบาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันฟังธรรมทุกวันอันนี้ฝ่ายดีถ้าฝ่ายไม่ดีเช่นเตะหมาทุกวันซิ่งมอเตอร์ไซค์ทุกคืนหนีหนี้ทุกเดือนกรรมข้อ2นี้ท่านว่าจะให้ผลยั่งยืนมาก 3. กรรมก่อนตายคือสิ่งที่จิตใจคิดถึงก่อนตายหรือการกระทำก่อนตายมีอนุภาพให้คนนั้นไปสู่สุคติหรือทุคติได้ถ้าเขาคิดถึงสิ่งนั้นก่อนตายสมัยโบราณเมื่อคนแก่รู้ตัวว่าจะตายจึงมักขอดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระก่อนตาย 4. กรรมทำโดยไม่เจตนาคือสิ่งที่เราทำแล้วลืมไม่ได้ใส่ใจเช่นเดินเจอขอทานก็ให้ตังค์แล้วก็ลืมใครให้ซองกฐินมาก็ใส่ไปตามธรรมเนียมไม่ได้สนใจไม่ได้บุญได้บาปอะไรเวลาของการให้ผลการให้ผลของกรรมไม่อาจที่ใครจะรู้รายละเอียดได้เพราะมีความสลับซับซ้อนมากประกอบด้วยเงื่อนไขหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสัยแห่งกรรมและผลของกรรมเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้เป็นข้อหนึ่งในหลายข้อของอจินไตยคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ถามเพราะเกินกำลังคนอย่างพวกเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจแต่ไม่อยากเล่าในตำราอธิบายเรื่องเวลาของการให้ผลไว้ดังนี้ 1. ให้ผลในชาตินี้ 2. ให้ผลในชาติหน้าต่อจากชาตินี้ 3. ให้ผลเรื่อยไปสบโอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อนั้นไม่รู้ชาติไหน 4. อโหสิกรรมกรรมไม่ให้ผลเลิกแล้วต่อกันเรื่องลำดับความหนักเบาและเวลาการให้ผลของกรรมนั้นท่านว่ามีความสัมพันธ์กันมากคือกรรมหนักทั้งฝ่ายดีและชั่วจะให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นส่วนกรรมที่ทำบ่อยๆถ้ายังไม่ให้ผลชาตินี้ก็ยกยอดไปชาติอื่นแล้วแต่โอกาสท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อทันเข้าเมื่อใดกัดเมื่อนั้นส่วนกรรมที่ทำใกล้ตายมักให้ผลก่อนกรรมอื่นเพราะใจมันคิดอยู่กับเรื่องนั้นแม้บางคราวจะมีกำลังน้อยแต่ก็ให้ผลก่อนอันนี้ท่านเปรียบให้ฟังว่าเหมือนวัวที่ขังรวมกันในคอกพอตอนเช้าเปิดประตูคอกวัวตัวที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดก็ต้องออกก่อนแต่พอออกกันมาหมดแล้ววัวที่แข็งแรงกว่าก็แซงหน้าไปผลกรรมใกล้ตายอาจจะให้ผลก่อนแต่ก็ให้ผลสั้นหลังจากนั้นก็เป็นผลของกรรมอื่นๆเข้ามาจัดแจงต่อไปส่วนกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาให้ผลน้อยที่สุดกรรมใดคอยโอกาสให้ผลอยู่แต่ไม่มีโอกาสเลยก็เลิกแล้วกันไปเป็นอโหสิกรรมอันนี้มีเหตุ3ประการ 1. หมดแรงคือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้วเหมือนคนติดคุก2ปีมาถึงกำหนดก็พ้นโทษนอกจากว่าตอนอยู่ในคุกทำผิดเองก็ติดคุกต่อแต่ถ้าทำดีมากๆก็พ้นโทษก่อน 2. กรรมหยุดให้ผลเมื่อกรรมอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นครั้งคราวคือกรรมดีจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อคนนั้นทำกรรมชั่วมากเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมชั่วส่งผลก่อนหรือกลับกันถ้ากรรมชั่วกำลังให้ผลอยู่แล้วเขาทำดีมากมันก็จะหยุดเพื่อให้กรรมดีให้ผลก่อน 3. ผู้นั้นได้สำเร็จเป็นอรหันต์ไม่เกิดอีกกรรมก็เลยหมดโอกาสให้ผลแต่จะยังให้ผลได้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เช่นองคุลิมานเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วยังถูกชาวเมืองทุบตีอยู่แต่เมื่อดับขันก็ไม่ต้องเกิดอีกหรือพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบตีจนตายทั้งที่ท่านมีอิทธิฤทธิ์มากมายแต่เมื่อท่านตายแล้วไม่เกิดอีกกรรมใดๆที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นอโหสิกรรมไป